કુછ આયાત છે કે અહાદીસ મુબારક છે એમાં અંદર قرآن پاک کے اعتبار شان نزول چنن اور حدیث کے اعتبار شان ورود چنن خصوصیتوں کے اعتبار سے ناصر کی بلکہ قرآن پاک کے یا احادیث مبارکہ نجن الفاظ اعتبار میں کرے عارض کی امساط حضرت اللہ جل مجد قرآن پاک کی آیت نازل کر امساط من منافقین ونو سیون کی ہے تو کیا سب ہو لا تفسدوا فی الارض تو مسا کریو دنیا کے اندر فساد کے تو مسا کریو دنیا میں جھگڑے کے لیکن ہمیں دفعہ ہمیں جواب دیوان کہ ہم جھگڑا کہاں کر رہے ہیں ایسے سے جھگڑے کرنے بلکہ سے نانو مسلح ہو ایسے دنیا جوان سلح ایسے دنیا جوان امن پیغام ایسے رزر اس کا تو مانا اس کا چکان غلط کا تو مانا بلکہ آسا اس لحو چکا تو مانا لوگ کر یہ تو کرتے ہو اصلاح کرتے ہو تو اس پر کرتے ہو تو اس پر کرتے ہو مگر در حقیقت انسان یس یس یہ کوشش اوس یس یہ امی نبیت یس یہ قدم تلن اوس قرآن پاکن کو تفتیز اسی ناو فساد اور اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ ان کوتا تھی دلیل دین تو ان کوتا تھی بہتری بین تو ان کوتا تھی پانون پان پیور کرن تو الا انہم ہم المفسدون فرموکن کی حقیقت ہے تو یہ خیال ایم چھنے اصلاح کرن وے لوگ کے ایم چھنے پوز وانن وے لوگ کے ایم چھنے ٹھیک کرن وے لوگ کے بلکہ ہم المقصدون ایم ہے یہاں سچ اصلی حسین جیسا چھ یہ ہے ایم ہاں سچ کائنات اندر بدل مداد ایم چھ ہر اعتبار کائنات اندر فساد تلن وے اور تمی نبیت ایک فساد چھ ایم تلن یہ اندر ساری خود پڑ فساد چھ ایم چھ تالا سچیم جنگ صورت کران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سچیم جنگ صورت کران اور بیعائی ہی چو امساد اس امت مسلم آسمز ہوئی کیا نسان تھی چاہے اس گہرن پرسو چاہے اس پہنی سطح کی پہنیس نوجوان اس پرسو یا پہنیس گریل و گرز مز روزن بہلیس انسان اس پرسو آپ یہ کر کیا رہے ہو دنیا میں سن کن کا انسان سو یو سی بہنی میں دنیا میں فساد مچا رہا ہوں کوئی چور ہے چور چوری کرتا ہے یا کبھی نے کہا تھا میں فساد کرتا ہوں ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں فساد نہیں کرتا ہوں یہ جو سلح کی بات اور اس سے بڑھ کر دنیا بھی اور اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس بات کو لے جائیں گے آج کل کے دنیا کے بڑے سائل مجاور لوگ اس سب کہو آپ دنیا پر چڑھائی کیوں کرتے ہو کہا کہ ہم دہشت گردی کا کلاکرمہ کرنے کے لیے کرتے ہیں ارے ہے کون یہ دہشت گردی کرتا کون ہے اگر وہ فساد ہی نہیں تو دنیا میں فساد ہی کون ہے کون انسان کرتا ہے اگر یہ فساد ہی دنیا میں موجود ہے اس کو پیش کر دیا جائے اسے کہا جائے گا کہ تم غلط ہو اور آپ کا فساد دنیا میں جو ہے بڑی مصیبت کھڑا کر دیا ہے اور آپ کے فساد کو ختم کر دیا جائے مگر بڑی بات یہ ہے یہاں منافقین کی طرح ہر ایک ہی جواب دیتا ہے فسادی میں نہیں ہوں میں تو بالفاظ دیگر میں مسلم ہوں میں تو اصلاح کرتا ہوں بادشاہ جو اصلاح کران بچہ تو رس رس کن پکنا ہوں بادشاہ جو حقیقت ہوں مگر سیر نہیں چھو یہ بھی کہتا ہوں یہ بھی کہتا ہوں اقرار تو ہر ایک سے ہر ایک جگہ پر ہر ایک انسان اپنی جگہ پر میرے دوستو تنگ ہے ہر ایک اعتبار سے ہر ایک انسان چاہے وہ آفس کی بات ہو وہ گھر کی بات ہو وہ روڈ کی بات ہو وہ کسی ایک اور جگہ کی بات ہو ہر ایک انسان سو ہمیں نبیت کا کرن کہ دنیا فساد سے بری ہوئی ہے دنیا سچو فساد سے بری سچو سونت پیغام چھوئیے ان کے من صدا حق پیغام چھوئیے چاہے جائے چھے یا عظمت عظمت قرآن پر یا تحریک کے سانجی ہر دنیا کے اندر اگر آپ فساد کو ختم کرانے آئے ہو اگر تم گھریلو فساد کو دور کرنا چاہتے ہو یہ مشاورت سے نہیں ہوگی یہ کیا کہتے ہیں دوسری چیزوں سے نہیں ہوگا بس ایک حل ہے اگر یہاں اس پورے گاؤں کے اندر اگر پورے گاؤں کے اندر گھرن منسو ایسے نیٹن میں جاؤ بچان سوچ کو گرو ٹوئی یوزر کو ڈانچے چاہیے ٹینکیئن میں جاؤ سوچ کو گرو ٹوئی الیکشن تراوان نوسیال سوچ کو نیارن گرو ٹوئی ہائیڈروجن گلاس آؤ سوچ کو یو ٹوئی آپ انسان سے جب ہی وہ پڑے غلط یا ٹینکی میں آؤ غلط یا سوچو پورا آپ یہ سن کھاتا ٹینکی کی یا سوچو پڑھ کے کھاتا یہ تو بجے گاز

कब दिया है? हर फाजिलों की तो घर गई थी, उसका मुर्दा किसने उठाया था? वहां भी कोई खाने वाली थी, वहां भी कोई आगे मार छेड़ने वाला था। ये तरीका है, कम अज कम ये कह देती, ये तुरंत कह देती बहू ले मेरी सास, मैंने तेरे लिए ये मैंने नबी के अलैहिस्सलाम के पाक कलाम में से बेहतरीन कलाम ये मैंने तुम्हारे लिए पेश की है, हदीस की किताब जरा इसको पढ़ना। वो कहेगी मुझे इसको करना क्या है, मैं अब सुकून जाऊंगी पढ़ने उम्र आसन शहीद घर पढ़े नजरिया लाएगी क्या? घर गया तो खान बनना है कि नहीं? मारे खाने शिव बड़ी चीज कूट कल पेट तेजी स्वच्छ खान आनी ना गए त्राय मस्जिद कल गई कर क्या करता है पुलिस वो भी आर्मी खोती हो रही गर सकूत यह दूर अमित शाह गोदर नारे पड़े कहीं न मुझे बताओ एक ही जगह पर हम कुरानी पाते था। अगर कहने इसका मुतालबा नहीं मगर दिल में हमें इसका मुतालबा है और करते हैं, ये कहां से आया? ये दीन वैसा कीला लहो मिला तो फिर ओ फिर मुसलमानों में सच क्या मत करते हिंदुस्तान तो जैसे भाई ऐसे सुनोगे बुरा सुन के हालांकि इज्जत रोजन ऐसे दो ही मसला कश्मीर प्रशासन जंग अब कोई शख्स ऐसे छुटकारा चाहने तो कैसे होगा? छुटकार किस पर गए? छुटकार गए तेरे इन साथ इसका प्रसव ऐसा कुरानी पाक प्रसव करो यार क्या करे कुरानी पाक पन्न घर मजस हमूम आ जा कौन मैं कह रहा हूं बहुत से बूथ तो पेट अफसर का सही कह कमी जगह से गए नमालूम कह सारे डूबल हूं का सही ये प्रोसीजर में काम करता मैं बड़ों बड़े बड़े लोग पड़न वो यह चुम कारण क्यों तम जवाब यही है। कोई घर है जिसमें 10 आदमी है 10 कुरान? कोई है कि बच्चा पैदा हुआ इसके मैंने उसके लिए कुरानी पाक को जगह दी? लो बच्चा जब कल बड़ा हो जाएगा तेरे लिए गिफ्ट क्या है? लो मैंने तेरे लिए आसन से आसन अच्छे से अच्छे डिजाइन का मैंने कुरान ले आया है। तेरा क्या यो है कुरानी पाक बी फर दिया नहीं होता है। वजह यही है कि तरतीब नहीं है। अरे पास में गई मोहम्मद अरबी के घर, शवर ने कहा आप घर में तंग होती हो कुछ गुलाम आए हैं जरा जाओ मोहम्मद अरबी के घर आज कुछ वहां से गुलाम मिलेंगे आपके काम के अंदर कुछ रोज रखा थी कहानी। गई वहां देखा शर्मदार बाप की शर्मदार बेटी थी हम वो कुछ न कह सके वापस आई पैगम सलाम गए उसके घर का क्या चाली आई थी फाजमा घर तो उसे बताया नहीं थी क्या करने से मुझे साथ इस पर आम से कम था गुलाम इस कम था ऐसा आम उचल ऐसे सीमंत करी क्या मरहमत सीमंत कम कौन के उन गैर वाले जाए ना कचा फाजमा बुलाया फाजमा को फाजमा आपको इससे बेहतर चीज में कहूँ कौन बाप का मकान है तैयार करता कौन सा मौसम हाथ करेगा कौन सा बैठे के मुआ करें तरबियत तुमने बिजाय शिमल के अमी खोते बेहतर चीज क्या शिमल आप सुन नबूवत की गर्ज को उड़ी कर है नका अच्छा क्या देना चाहती हूँ इससे बेहतर मैं क्या ईदा वही फिर یہ بستر پہ آشق دس پڑھن تیتر سبحان اللہ تیتر لگے پڑھن الحمد للہ چیتر لگے پڑھن اللہ اکبر پڑھو گے تیرے دنیا میں بھی کافی ہے یہ تیرے آخر میں سوچنا سبزی فاطمہ یہ کیسے پڑھو کیسے پڑھو ایسا بستر پر پڑھو فرصت ہی نہیں اگر میں ایسا ہوں پاکستان سمجھ جوانی قومن کو شرارت حرام ہے میچ کھیلنا حرام وہ پاکستان کیوں نہ کھیلے وہ سعودی عرب کیوں نہ کھیلے حرام ہے قدمی حرام اور وہ کتنا بے وقوف یہ شکر پانس اور جس پاکستان میں ہو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی تو ویسا جی ٹی وی آسان اچھا ٹی وی آسان مشن ٹی وی حدیث اکس انسان پہ اخ قدم دی گئی عورتوں سے برون اس کا پھر پوزن چیزن جواب بتا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا حضرت میں ایکسل والے بیٹھ رہی ہوں میں پوچھوں چل جہنم میں ٹھوک ماں تمہیں پتا چلے گا میں دکھائے گا کیا ہے یہ پاکستان کھیلتا ہے تو یہ اسلام ہے کیا دین ہے کیا یہ وقت کا بھی کیا ہے یہ پیسے کا بھی کیا طریقہ ہے کام چھوڑ دیتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں ملازم یوگی کا سے کیا ہے میں تمہیں ہاں اجتماع تو کر رہے نا میں چلے گئے مسلمان کو سر میں ایک جذبات لگوں کہا چلی قرآن کی پاک پڑھوں ہم سے پڑھوں نہیں ہوئے ایک ایکسپیرینس میں سے پڑھوں جو پانس اوقات انکار کروں یہ مجھے چاہیے امس گیس کیا سر پارک میں کوئی سن انجوائے نہیں انجوائے میں چاہتا ہوں کہ انجوائے نہیں ہمیں یہ دور حرف نہیں سنے یہ حال ہر زبان آئے ہر زبان سے ہچا ہر زبان سے سمجھان وہ سب کیا تو یہ تھوڑی مولی پور مولی پڑھنا انگریزی ضروری ہے نہ پتا امریکہ کا سب تحریر کر ہم تاکہ پوس امریکہ کا سب تحریر کر جو ضروری نہیں کرنا انگریزی ہے ایسے کہنے سے کوئی سے زبان میں سب کہنے سے کہنے سے عربی بولن یہ عربی ہے جہازا وہ کن ملتی ہے کہ ضرورت سے بغیر کوئی کام چیز نبی علیہ السلام فرمایا عربی کے کسی کر محبت عربی زبان سے کر محبت کاسد کری محبت کم سے تو قبر مسجد کے سب گوڈنک سوالی میں ماں دین ہوگا رادری میں وہ انگریزی کوئی ویر ڈو یو لیو واٹ یو کلاس آر یو ان فلاں فلاں چیز یا ان زبان یا پھر اس فکر نہیں چلے گا یا دین چلے گا دین کس نے سیکھا کب اس نے کہنی ساتھ ضرورت ہاں یا سے میں خدا اس کتاب باپ اس کیا کس روپئے کبھی اضافہ نہ تم تفیم القرآن تمہیں بیان القرآن تمہیں معرف القرآن سوری اردو ہمارا عربی پڑھ ہمارا انگریز عربی انگریزی کا بڑے تھے بولن یہ قرآن پاکستان کا زبان ہے یوں گو یہ مصنوعی قرآن پاک ہوا یوں مصنوع اور سنی وادی یس وادی مز میں تم لوگ کالجن من وجود یونیورسٹی من وجود ہمو قرآن پاکس انکار یہ دوں قرآن تک میں کتاب ضرور کر میں جانتا ہوں کہ حاملے پیغمبر حاملے قرآن ہی بس یہی سرمایہ داری بند ہے مومن کا یہ قوم زبانی جن الفاظن چھٹی کر اہم سبیرہ اس کتاب کی چھٹی یہ چاہ ہندی پڑھنا ہو ماش پڑھنا ہو کتاب ہندی کیا کتاب ہندی چھٹی یہ جب سے کاشر پڑھنا ہو نہیں کاشر کتاب ہندی بولن دی چھو لکھن دی تاگن یہ جب زبان جاتی ہے تو وہ مقام اور وقار اس کا چلا جاتا لہذا کر میں بے کہتے ہو یہاں یوں سے قرآنی باب قرآنی باب کل حق هو الذي باس پھر امیین رسولا منہم یقلو علیہم آیات قرآنی کون کنیشن قرآنی باب کی تلا کو انشاءاللہ کرو اس کوشش کارف مزید یہ ایک بول جی دید قرآنی باب اور انشاءاللہ انشاءاللہ یاد مگن گوب مگن نحن وینیش آفن گوز دارتا مولی سیوز بور نیست خود روزی آمین مول بیر اندر کسی دیر جا چاہتا ایک جن مول کس پیانٹ نیو لائکی گئیو دیو بی مول بیر جس کالا اندر کسی دیر پاچ پاچ بانا گی ان تمام چیزوں کی حقیقت ہمیں پتا اگر پتا نہیں ہے تو یہ سے اینیو قرآنی پاک دا اینیو کو دیو کئی گھر یہ کہ بڑ بچی یہ کہ لکڑ بچی یہ کہ خانداری یہ کہ موج اگر یہ بڑ موج یہ تو نہیں کر کے تھی قرآن بہت حال ہے اس کی قرآن پاک پڑھو عظمت چھسنا قرآن پاک عظمت چھسنا قرآن پاک اگر کوئی چیز ایسی گفت تو یہ طول ہے جس کو شخص یہ جس نے یہ قائم ہے مثال کے طور پر کی سو کیا کہہ رہا ہے سفید بطوری طور تک موجود ہے جو پھلے سنگے طور اگر یہ قرآن پاک ایسا تھاون یہ کم مڑ دائی کی کا کم مڑ یہ قرآن پاک کے ورقن پھرنس یہ کا منس خدایا یہ چھو چون کلام یہ چھو کلام حق یہ تھی بات یہ تھی قرآن پاک سے اثر آگو یا حضور آبو سے باوزور آبو کیا اگر آگو اس باوزور اس لئے کہ قرآن پاک عدد کیا تولوں کی چھے عبادت باز کر پانی عبادت پان ایدی یلے موجی قرآن پاک موجی یہ ہے گوز چور قرآن پاک ٹھیک ہے موجی مارن جو سادرن تاں سے لڑائے گا اب قرآن پاک تو کیسے لڑائے لیکن یہ موجی مولی صاحب جی کو مانیوں سے پاڑھو نہیں ہوئے یہ تو یوڑ ہے جیوانی مگر سادے کے چورن چنن تو حصے ہتراوا بے ہتران بے قطعن کے مہر سے زارا اثر قرآن مہر سے زارا اثر تو مظلوم بنی مسلمان کا لہذا کرا اس کوشش کے انشاءاللہ یہ قرآن پاک کی برکت مقرا اس پگا قیامت سمن حضرت اللہ جل شان آخری آئے آخری کا کربار دفن یہ اپنی انسان محشرت مجھوائے قسم و قسم ایک جنت جہنم جنت ایک من بلی من پانس من جہنم ایک جنت بلی من پانس آمال ایتن جہنم آمال ایتن جہنم پاس تک ہو جیسے میں اس کامیاب تو کچھ جیسے نسم ہوئی جہنم دفن ایتن اک سورہانا آخر قرآن باکش سورہانا دفن خدا صحبہ بلتی عجز بارت میں شفاعت یہ متعاون جہنم مسمد دبن قرآن پاک سورت ترائی ہے اس دیس کالس ایسس یل حتا یل پھر اللہ دیس کالس ایسس مغفر اللہ حتا اللہ یل خیر ہو جنہ اور جنہ سے کہہ رہا ٹھیک پسند سنے سورت کوش فرمی سورت تبارک اللذی بیدی المر وهو على كل شيء قدير سران آية تذكر عن سورة تبارك كو إيش عشت الدنيا سنس المقافات كان إيش آخر تسمت إيه كتابة ضرورة لأن واجي أجل كتابة يسكرون جار فضل جار الله لهذا الله تعالى لين طلي توفيق الله تعالى لين التوفيق سهيدين في العمل كان نصر أو سهيدين سبب التوفيق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى